cep, tak jak ty tego chcesz. Wiesz o co chodzi, dobrze wiem, że ty wiesz. Tak, żyć znaczy kochać, ja kocham, ty też. To najwięcej ile jest, więc jak możesz to bierz. Tego nie można przeliczyć, to nie ma kursu. Możesz całe życie ćwiczyć, to trzeba uchwycić. Nie zabierając nic, pomyśl ile można dać. Zrozumiesz sens słów, nienawidzić, ale kochać. Czasem tak jest, adrenalina wzrasta. Dobrze to wiesz, że to tkwi, że to w nas trwa. Ja nie rezygnuję, przelewam serce pierwsze. To co łączy nas, silniejsze, piękniejsze. Buduję fundamenty, inwestycja w życie poszła. Poprzeczka życiowa, oby jak najwyżej rosła. Miłość to błogostan, amora strzałą dostań. To kopię tak jak kopię, pod napięcie miasto Poznań. Wiem, że tego chcesz, wiesz? Wiem, kiedyś przyjdzie taki dzień, powiesz ziemia Eden. Choć przejechał się nie jeden, ty musisz walczyć. Wiara w miłość musi starczyć, życie lubi karcić. Kochaj, bo to jest najważniejsze. Nic nie jest piękniejsze od miłości. To chwile radości, jak kiedy bywa ciężko. Wierzę, że szczęście jest ze mną. Zdobędę życia szczyty, chociaż inni w drodze legną. Zrozumieć, na wszystko przyjdzie czas i otworzysz swoje serce, sam zobaczysz nieraz, co to znaczy dla nas. Full wypas lepszy niż klas. Miłość to pożywka, jak Big Brother dla mas. Powiesz, że jest pospolita, a dla mnie to unikat. Nie można jej nie rozumieć, nie można jej nie dotykać. Ja jej pragnę tak jak pragnie człowiek ślepy ujrzeć świat. Dwa oblicza, jedna miłość, tysiąc zalet i wad. Ja skwituję to tak, kocham po to by żyć. Kochaj i te chwile chwyć, tego nie warto kryć. Ej zrozum, że ty więcej kierujesz się. Ja się kieruję sercem, w uczuciu nie od dziś. Wielki pluszowy miś. Do przodu w stronę życia, tylko z tobą chcę iść. Ile to już minut razem, ile nocy, ile dni. Tylko frajer teraz drwi, wiele prawdy w tym tkwi. Smak czerwonego wina, niepowtarzalny klimat. Zdrady nie wybaczam, to dla mnie czysta kpina. Nie rutyna, wiecznie oglądać ciebie pragnę. Nie zwiodą mnie te suki, nawet nie wiem jak zgrabnę. Nie ma z tym problemów, laleczki mnie nie kręcą. Zobacz jej twarz rano, kiedy tony pudru zlecą. Żadna rewelacja, choć pokażę ci sto innych takich samych. Zostaw je cyniarzom, to dla nich.